یا سیدی، علماء اہل سنت سے خوشگوار تعلقات قائم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر علماء سے ہماری بنتی نہیں ہے؟ ابھی سوال کرنے والے کی نہیں بنتی ہوگی، میری تو بہت سو سے بنتی ہے، ہاں ہزاروں علماء سے الحمدللہ بنتی ہے، بہت محبت کرتے ہیں، بہت بہت محبت کرتے ہیں، وہ کیسے کیسے تاثرات میرے بارے میں لکھتے ہیں جو چھپتے بھی ہیں، اور میری کبھی ان سے ملاقاتیں بھی نہیں ہوئی، میرے خلاف کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، تو خود ہی اس کے جوابات بھی لکھنے والے علماء ہیں جو لکھ دیتے ہیں، بازار میں چھپ جاتی ہے، نہ لکھنے نہ اعتراض کرنے والوں کو جانتا ہوں، نہ جواب دینے والے کو میں جانتا ہوں، ہاں واقعی لکھتے جواب لکھتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ تو آپ کی کوئی بھول ہو رہی ہے لگتا ہے، جس سے آپ کو لگتا ہے کہ علماء اہل سنت آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ شاید ان کی خطا گیری کرتے ہوں گے، ان کی غلطی نکالتے ہوں گے، یا ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے ہوں گے، تو آپ علماء کا ادب کریں، تعظیم کریں۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، میرے غریب خانے پر بھی کبھی کبھی علماء کرام تشریف لاتے ہیں، تو چند بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ جیسے کوئی سنی عالم آیا میرے پاس، تو چائے پانی کے علاوہ، میٹھی میٹھی گفتگو کے علاوہ، پھر میں اس کو چھوڑنے نیچے گھر کے نیچے اترتا ہوں، اور ایسا بھی کیا ہے کہ میں ننگے پاؤں اترتا ہوں، عالم ہے، عالم دین ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے، ننگے پاؤں اتر کر میں اس کو گاڑی تک چھوڑتا ہوں۔ یہاں تک کہ ایک بار تو ایک عالم آئے تھے، تو میں ننگے پاؤں ان کو چھوڑنے کے لیے فیضان مدینہ تک پہنچا تھا، فیضان مدینہ ان کو ابھی اس کو بھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا، اب یہ تو میں نے بولا آپ کو تو پتا چلا، تحدیث سے نعمت کے لیے یا آپ کو ایک شوق پیدا کرنے کے لیے، ترغیب کے لیے عرض کیا میں نے۔ تو عالم عالم ہوتا ہے، اس کی عزت جو ہے، تعظیم ہے، وہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ غیر عالم یعنی جاہل چاہے کتنی ہی عبادت کر لے، وہ عالم سے افضل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عالم جو ہے، عالم ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، علم جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، اور عالم جو ہے وہ گویا اللہ تعالی کی ایک صفت کا مظہر ہے، عبادت اللہ کی صفت نہیں ہے، اللہ عبادت نہیں کرتا، تو کوئی کتنا ہی عبادت کر لے وہ اللہ کی صفت کا مظہر تو نہیں ہوگا، کیونکہ عالم نہیں ہوگا، عالم کا سویا رہنا جاہل کی عبادت سے افضل ہے۔ عالم، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے کہ میاں سعادت میں کہ عالم کا دو رکعت نفل ادا کرنا جاہل کی سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو عالم عالم ہوتا، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو اس لیے آپ اگر عالم کی، اس لیے میں نے تو بہت ترغیب دلائی ہے کہ ہر مہینے سنی عالم کو 112 روپے تحفتاً پیش کیا کریں، یہ نہیں کر سکتے 12 روپے ہی دے دیں، یا مسجد کے امام مؤذن خدام میں تقسیم کر دیں، ہر مہینے یہ کام کریں، مدنی انعام ہے یہ، تو آپ عمل نہیں کرتے، آپ علماء سے تعلقات بنائیں، ان سے مطلب تعظیم کریں، اگر آپ کو اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں، تو کم از کم ان سے اچھی طرح پرتپاک طریقے کیسے ملیں، ان کو تحائف دیں، جو قافلے ادھر ادھر سفر کرنے جاتے ہیں میں ان کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کوئی چیز اپنی، جیسے کراچی سے اندرون سندھ کہیں آپ کا قافلہ کسی مسجد کے لیے گیا، سپوز کرو گے مطلب وہ ڈگری چلا گیا قافلہ آپ کا، تو وہاں جس مسجد میں آپ ٹھہرتے ہیں وہاں امام صاحب ہیں، مؤذن ہے، انتظامیہ ہے، کراچی سے آپ کوئی تحفہ ان کے لیے مل کر ایک ایک روپیہ نکال کر کوئی 10-15 روپے کا تحفہ لے لیا اور ان لوگوں کو تھوڑا تھوڑا دیا تو دل خوش ہوگا، حدیث پاک میں ہدیہ دو محبت بڑھے گی، تو آپ کر کے دیکھو نا، تو پھر آپ کو انشاءاللہ شکایت نہیں رہے گی کہ یہ علماء سے ہماری ناراضگی رہتی ہے، یہ آپ کا خیال ہے، علماء بہت اچھے ہوتے ہیں اور علماء ہی ہیں جن کی وجہ سے دین کا نظام چل رہا ہے، قرآن یہی ہمیں سمجھاتے ہیں، حدیث کی شرح یہ سمجھاتے ہیں۔ ہاں کوئی اگر عالم بے عمل ہے یا کوئی عالم ہمارے ساتھ صحیح نہیں چل رہا تو وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر ہے، ہم اس کی بھی مخالفت نہ کریں۔ اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم مخالفت نہ کریں، عالم کے خلاف آپ زبان بندی کر دیں. سنی ہے عالم تو کسی سنی سے آپ بگاڑے نہیں. کاشف القلوب نے پڑھا تھا کہ جو عالم کی غیبت کرے گا قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا اللہ کی رحمت سے دور. تو کائے کو غیبت کرتے ہو یار، علماء کو کیوں برا بلا کہتے ہو؟ آپ کا ہوگا کیا؟ کہ علماء کی قدم قدم پر ہمیں حاجت ہے، ہم مسائل کہاں سے پوچھیں گے، فتوے کہاں سے لیں گے؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.